Radio. Kort op content marketing. Een website onderhouden, een blog of een nieuwsbrief is anno 2013 een peuterschil. Want daar heb je een content management systeem achter en iedereen kan dat eigenlijk onderhouden en de mooiste dingen van maken. Dit in tegenstelling tot printproducties. Want zelf een folder of zelf een magazine vormgeven en uitbrengen is een hele andere koek. De heren van Marvia dachten daar precies zo over en ontwikkelden een online content management tool voor printproducties, waarbij je eigenlijk helemaal een medium zelf kan vormgeven zonder vormgevers. Dat vinden wij een interessant verhaal, dus we gaan bellen met Jons Jansen. Hij is de oprichter van Marvia en hij gaat ons uitleggen hoe zijn tool werkt. Hey Jons, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet Marvia? Marvia is een CMS voor print. In feite hetzelfde als wat jij doet voor je website, waar je zelf de content kan bewerken, dus alle tekst en beelden, kan je dat nu ook voor al je printmarketing doen. Dus flyers, posters, visitekaartjes, noem maar op. En dus dat doe je helemaal online? Ja, volledig online. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je MailChimp voor e-mailnieuwsbrieven zou gebruiken of WordPress voor je website. Maak je dus gewoon zelf online op basis van een template zelf je printuiting op. Maar hoe makkelijk is dat dan? Er moet toch nog steeds worden overgegeven? Nee, we maken een template op basis van jouw huisstijl. En dat zo'n template, daar staan dus eigenlijk je logo's, lettertypes en kleuren staan daarin vast. En vervolgens is het dus echt zo eenvoudig als het invullen van alleen tekst en beeld. Ja. En vervolgens zorgen wij dat de vormgeving helemaal correct eruit ziet. En ons eindproduct is eigenlijk een certified PDF, wat een drukklaar document is. En dus direct door kan worden gestuurd naar een krant of tijdschrift of naar een drukker en verspreid kan worden. En die templates maken, wie doet dat? Doet dat een ontwerpafdeling van jullie of van de klant? Nee, dat doet in principe wij richten ons op het middenbedrijf van Nederland, met name veel retail en franchise. Ja. Die hebben een hele duidelijke huisstijl en een huisstijlhandleiding. Dus het vormgeven doen wij zeker niet. Dat gebeurt op basis van de huisstijl die al bestaat. Ja. Jullie geven alleen aan welke tekst en beeld jullie kunnen wijzigen in een flyer of in een advertentie bijvoorbeeld. Ja. En vervolgens maken wij dan die template ervan. Maar de vormgeving, dat blijven de vormgevers. Bij ons even onze payoffs zo creatiever zijn er om te creëren. Ja, Wat is nou het grote voordeel hiervan? Met name de snelheid en de actualiteit die je eigenlijk in je print kan brengen. Het is eigenlijk ons doel om printmarketing net zo makkelijk te maken als e-mailmarketing. We hebben ons altijd ontzettend over verbaasd. Waarom kan je wel zelf je website updaten of een e-mailnieuwsbrief versturen? Ja. Maar niet zelf een flyer opmaken en die laten verspreiden bij jou in de buurt. Dat is ons doel. Dus je geeft eigenlijk de tools aan de marketeer zonder dat ze nog een bureau nodig hebben? Nou, waar we het net eigenlijk over hadden, de vormgeving, dat blijft in bureaus zonder meer doen. Ja. Maar wij willen van DTP een ABC'tje maken. Ja. Dus eigenlijk repeterende opmaakwijzigingen die jij in je flyers of in je advertenties hebt, die kan je zelf doen door middel van een tool. En daardoor wordt ook gewoon printmarketing weer een actueel medium. Hoe gaat het met beeld dan? Kijk, wij maken zelf ook magazines en beeld is natuurlijk wel een bepalend iets voor hoe hoog die resolutie is. Ja, zonder meer. Nee, dat wordt gecheckt. We hebben een DPI-checker, heet dat. Zodra je een beeld uploadt, wordt die gecontroleerd op de kwaliteit. En geven wij ook aan of die goed is of niet. Ja. Uiteindelijk moet natuurlijk een 300 dpi geschikt pdf uitkomen, die dus ook meteen geplaatst kan worden of gedrukt. Is dit handmatig werk voor jullie of is dit helemaal automatisch? Nee, het inregelen van de templates, dus, daar zit wat handmatig werk in. Daar moeten we even met jullie overleggen van welke teksten en beelden wil je nou variabel hebben. Ja. En voor de rest is het volledig automatisch. Dus dat zit eigenlijk één handmatige handeling in voor het maken van die templates. En dat werken we ook veel mee samen met reclamebureaus, die dus eigenlijk de huisstijl ontwikkeld hebben. En net zoals dat zij dus een CMS achter je website zouden hangen, hangen zij nu een CMS achter je advertenties of achter je flyers. Geinig zeg. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Succes. Dank je.